Ahden İbni Asakir rahmetullahi aleyh kitabında kaydetmiş ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz çocuklara ve aile efradına karşı insanların en merhametlisiydi. Yani birçok insan vardır. Çocukları sever. Çocuklar için hayır hasenat yapar. Efendim mektep yapar. İşte şu ilkokulu filanca zengin yaptırdı. İşte şu Sibyan mektebini falanca yaptırmış. İşte şu camiyi çocuğumun hatırasına ben yaptım. Yani çocuk seven, çocukların işte çocuk esirgeme kurumu kurulmuş, kim kurduysa. Evvelce Darüşşafaka kurulmuş. Şefkat yuvası demek yani. Yetim yavrular orada yetişsin diye Osmanlı zamanında kurulmuş. İşte böyle çeşit çeşit çocuklara sevgiden efendim ortaya çıkmış hayır eserleri var. Hakikaten de çocukları seven, onların yetişmesi için kitap yazan, onların yetişmesi için gayret gösteren kimseler var. Mübarek hanımlar var. Çocukları anaokullarına alıyorlar. Efendim orada İslam'ın bir terbiyeyle yetiştirmeye gayret ediyorlar. İşte mücadele, aman yer bulacağız hocam diye bana gelirler, aman bir şu binayı alalım diye bana gelirler. Allah razı olsun. Yani çocukları Müslümanca yetiştirmek için gayret sarf edenler var. Vesaire. Tabi insanların merhametleri, zevkleri, efendim incelikleri, kibarlıkları, sevgileri, şefkatleri farklı farklı. Çeşit çeşit, derece derece. İnsanların en merhametlisi kimdi? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Kimlere karşı? Çocuklara karşı ve aile fertlerine, kadınlara karşı en merhametlisiydi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz çocukları alır kucağına severdi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz çocuklar hakkında ümmeti Muhammed'e, kadınlar hakkında ümmeti Muhammed'e itidal, anlayış, sevgi tavsiye etmiştir. Onlara şefkatle muamele edilmesini veda hutbesinde sıkı sıkı ümmeti Muhammed'e tembih etmiştir. Burada olanlar olmayanlara bildirsin, benim bu sözlerimi duyursun diye tavsiye eylemiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz torunlarını kucağına alıp severdi. Omuzuna alırdı. Onların gönlünü hoş edecek şeyler söylerdi. Yolda karşılaştığı çocuklara iltifat ederdi. Onlara, yetimlere hususi ihtimam gösterirdi. Yetim çocuklara bakan insanlar cennette benimle böyle olacak diye iki parmağını işaret etmişti. Yani böyle yan yana olacağız demek. İki parmağını böyle işaret ederek söylemişti. Kafirül yetimi ene ve hüve kehateyni fil cennet diye böyle işaret etmişti. Hasılı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şahsiyeti nasıl eşsiz, emsalsiz, kabına ulaşılmayacak yükseklikte bir müstesna zirve idiyse, Resulullah Efendimizin çocuklara karşı davranışı da öyleydi. Hanımlara karşı davranışı da hele hele o asırda hiç kimsenin aklının almayacağı kadar inceydi. Çünkü bir şeyi değerlendirirken muhitiyle, çevresiyle değerlendirmek lazım. Yani asrıyla değerlendirmek lazım. Bundan 10 asır evvel insanoğlu bir küçük bir eser ortaya koymuşsa, bir küçük cihaz yapabilmişse aferin demek lazım. 20. yüzyılda onu köşedeki şeydeki dükkandaki adam da yapıyor. Ama o zaman önemliydi o. O eski devirde o. Aferin bak şunu yapmış. Aferin şu binayı yapmışlar ki 6 asır 7 asır durmuş. Aferin şu köprüyü yapmışlar ki 6 bataklık efendim üstünden bu kadar ağırlık geçiyor. Hala bir şey olmamış. Yani bunlar yani bir olayı çevresi içinde değerlendirmek lazım. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin çevresi ne? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ne kadar güzelse, ne kadar yüksekse, ne kadar kibarsa çevresi de o kadar haşin, o kadar sert, o kadar kaba, o kadar korkunç, o kadar kötü. Neden orada peygamber çıkartmış Allah-u Teala Hazretleri? Oranın ihtiyacı en çok olduğunda. Oradaki insanlar çok zalim olmuşlar. Çok gaddar olmuşlar. Kız çocuklarını toprağa gömmüşler. Diri diri bağırta bağırta. Efendim kabileler birbirlerine hücum etmiş, birbirlerinin çoluklarını, çocuklarını, karılarını yağmalamışlar, esir almışlar. Efendim birbirlerinin mallarına tecavüz etmişler, birbirlerinin canlarına okumuşlar, kanlarına okumuşlar efendim. Bir bedevi kadın bir şehre geldiği zaman malını almışlar, parasını vermemişler, almışlar, kaçırmışlar, eve kapatmışlar. Yani her türlü kötülük, her türlü kötülük olan bir muhitte kadının kıymeti yok, kadının adı yok. Öyle bir muhitte Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem çıkıyor ve kadınlara öyle hukuk getiriyor ki, öyle haklar bahşediyor ki, mirasta hak sahibi ediyor, efendim mülkiyet sahibi ediyor, hak sahibi ediyor, hukuk sahibi ediyor, anlaşmalar yapma hakkı selahiyeti kazandırıyor, nikahın iki tarafın karşılıklı rızasıyla olan bir anlaşma olduğunu ortaya koyuyor. Öyle ben sattım bu kızı, sen al, ver parayı bana, böyle şey yok. Hala 20. yüzyılda kurtulamamış bazı toplumlar, efendim kızını satıyor adam, efendim kızı da isterse gitmesin, ya dayak yer ya öldürülür bir köşede, yapmak zorunda. Ama kaç asır önce Peygamber Efendimiz hayır demiş, nikah karşılıklı bir anlaşmadır, rızası yoksa olmaz, rızası varsa olur demiş. Kadına bir hak ayırttırmış, nikahlanacak insan götürüp mehir verecek kadına, al bu senin hakkındır diyecek. Kadın efendim o malına kendisi sahip, ticaret yapabilir, mülkiyet hakkı var efendim, kimse onun hakkına tecavüz edemez. Daha daha ince, daha daha garip, daha daha şaşılacak şeyler söyleyeyim. Kadın kendi çocuğunu emzirmek zorunda değil. Kendi doğurduğu yavrusunu emzirmek zorunda değil İslam'a göre. Niye? Kadının, çocukların, ailenin geçimi erkeğin görevi olduğu için kadına sen bu çocuğa bak diyemiyor erkek. O kendisi bakacak. Nasıl bakacak? Süt anne bulsun. Gitsin başkasını bulsun çocuğuna. Çocuk kendisin değil mi? Kendisin. Ötekisi dünyayı getirmiş, 9 ay karnında taşımış, nice zahmetler çekmiş, midesi bulanmış, başı dönmüş, efendim vücudu şişmiş, çeşit çeşit problemler geçirmiş, kimisi doğururken şehit oluyor, efendim hayatını kaybediyor, sakat kalıyor filan. O kadar muhataradan sonra hadi bakalım sen geçimini sağla, gıdasını sağla diye kocaya vermiş hakkı. Yani duyulmuş şeyler değil. Biliyor musunuz, son asra kadar Avrupa'da kadının mülkiyet hakkı yoktu. Mülkiyet hakkı yok. Kadın mülk sahibi olamaz. Kadın kim? Şeytanın esiri, şeytanın aleti. Kadının kıymeti yok. Peki senin alan kadın değil miydi be adam? Utanmadan böyle şey yapıyorsun, düşünüyorsun. Yani ne biçim şey? İslam anaya öyle bir izzet, öyle bir itibar vermiş ki el cenneti tahta akdamil ümmahat buyurmuş. Yani cennet anaların ayakları altındadır. Ayağına kapan, hürmet et, izzet et anana, efendim elinden geldiğince itibar eyle. Hatta anası babası ikisi aynı anda çocuğu çağırtırlar. Oğlum gel. Hangisine gidecek? Anasına gidecek. Önce anasına gidecek. Hani ailenin reisi babaydı? Ailenin reisi babaydı ama ananın müstesna bir mevkii var. Çok kıymeti var. Çocuklara da öyle. Çocuklara Peygamber Efendimiz'in sevgisi, şakası, latifesi, onlara takılması, onların seviyesine inip onların dünyasından onlara sözler söylemesi dillere destandır. Peygamber Efendimiz eşine rastlanılmayan bir insandı. Tarihinin içinde, çevresinde, yani böyle bir denizin içinde bir kocaman inci, emsalsiz bir yani inci tanesi gibiydi Peygamber Efendimiz. Elmas parçası gibiydi. Onun ahlakını o geldikten sonra, onun sözleri ortaya konulduktan sonra, sünneti belli olduktan sonra, aradan 14 asır geçtikten sonra hala insanlar anlayamıyorlar. Hala o seviyeye gelmiş değiller. Şimdi Avrupa kadına hürriyet mi veriyor? Hayır. Bizim rahmetli şey Arif Nihat Asya, meşhur şair, diyor ki ne yalan söyleyelim diyor. İğnelemek için söylüyor. Yani hicvetmek için söylüyor. Ne yalan söyleyelim diyor, kadını kafesin arkasından sokakta kafeslemek için çıkarttık diyor. Yani erkeklerin kötü niyetlerini ortaya koymak için böyle hiciv yollu böyle söylüyor kitapta. Ne yalan söyleyelim, kadını kafesin arkasından çıkarttık ama sokakta kafeslemek için. Bir kadın sokakta kafesleniyorsa, sokakta namusu ayaklar altına alınıyorsa o kadın izzetli bir kadın mıdır? Sen itibar eder misin öyle bir kadını? bir adam yerine, bir kadın yerine, hanımefendi yerine koyar mısın öyle bir kadını? Koymazsın. Demek ki kadını Avrupa yükseltmiyor. Şu anda da yükseltmiyor. Madem ki kadın bir reklam vasıtasıdır, madem ki kadın bir efendim arzuların tatmini vasıtasıdır, madem ki kadın bir eğlence vasıtasıdır, o zaman kadının kıymetini hala ne Avrupa, ne Amerika, ne başka bir diyar öğrenebilmiş değil. Kadının kıymetini İslam ortaya koymuş. Onlar ne anlarlar kadının kıymetinden? Onun için bu gerçekleri herkesin bilmesi lazım. Voltaire, Fransızların meşhur filozofu, papazlara bir çatmış, sizi yalancılar sizi diyor. Siz diyor, her şeyi ters göstermişsiniz, İslam'ı Fransızlara ters anlatmışsınız diyor. Papazlara çatıyor, sonra da diyor ki, ey Muhammed sana hayranım diyor. Voltaire, şu filozof şeylerini okuduğunuz adam, yani adı meşhur. Sana hayranım, sen kaç asır önce kadınlara ne haklar bahşetmişsin diyor. Voltaire bunları söylüyor, Fransızların büyük filozofu. Bizden bir zıppır profesör, dinsiz profesör çıkmış. O da diyor ki İslam kadın haklarını hiç şey getirmemiş. Sus! Edepsiz, alçak, yalancı. Elin gavuru, elin şeyi, Hristiyanı bir taraf ölçülerle efendim incelediği zaman İslam'ın güzelliğini anlıyor. Sen dangalak. Sen hiçbir şey anlayamamışsın. Yani hiçbir şey anlayamamışsın. Bir mukayese kabiliyetin yok mu senin? 20. yüzyıla kadar Avrupa'da kadına mülkiyet hakkı verilmemiş. İslam'da 1400 yıl önce verilmiş. 20. yüzyıla kadar kadına efendim bir hukuk tanınmamış. Seçme hürriyetini yeni tanıyor Avrupalılar. Bir mukayese kabiliyetin yok mu senin? Aptal adam veya hain adam veya kasıtlı adam. İki tane misal önünde. Avrupa'da seçme hakkı vermemişler kadına. Neden? Kadını insan yerine koymadıkları için. Onların anlayışına göre kadın şeytanın bir parçası. Kadın şeytanın bir parçası olabilir ama kadın bazen de evliyalardan bir veliye olur. Yani veli olur. Neden? Terbiyesine göre güzel terbiye edilir. Olursa baş tacı olur. Analar bizim o efendim muhterem başörtülü, eli tesbihli, ağzı dualı annelerimiz. Namehreme yüzünü göstermeyen annelerimiz. Sesi duyulmasın diye kapının arkasından çocuğunu çağıracağı zaman kapının demirine tokmakla tak tak vuran annelerimiz. Sen onların ayağının tozu olamaz. Kadın her zaman öyle değil ki. Kadın bazen senin annen, bazen senin muhterem zevcen, bazen senin sevgili kızın. Kadını her zaman öyle bir şey akrep gibi görmesene. Ama Avrupa akrep gibi görmüş kadını. Şeytanın bir parçası gibi görmüş. Yani doğruyu görememiş. Yani hani kendisi fesat olduğundan, kendisi bozuk olduğundan her tarafı öyle görmüş. Gözlüğün camı kara olunca her taraf karanlık görmüş. Yamuk yani şeyden. İslam'ın güzelliğini anlaması için insanın başka ülkelerdeki örflerle, adetlerle mukayese etmek lazım. Yani Hindistan'da kadın nasılmış? Hindistan'da kadın kocasına tabidir. Kocası öldüğü zaman karısı da diri diri yakılır. Beğendin mi şimdi Hindistan'daki kadınla ilgili ahkamı? Aptal profesör, bunu okumadın mı? Okudu ama hain. Bilmez mi? Bilir ama Hristiyan şeye saldıracak, İslam'a saldıracak. Kim bilir neden? Soyunda mı gayrimüslimlik var? Kendisi mi şeytanın maskarası olmuş? Bir yerden para mı alıyor? Ne olduysa, ne hıncı varsa öyle şey yapıyor. Böyle hınçlı insanlar vardı Peygamber Efendimiz zamanında da. Peygamber Efendimiz'in mucizelerini gördüğü halde kendisine tabi olmayan kindar, hınçlı insanlar vardı ama olsun. Yani güneş balçıkla sıvanmaz. Üç tane, iki tane efendim kendini bilmez insan öyle söyleyebilir ama kocası öldüğü zaman getirilip diri diri yakılması mı kadının daha iyi, yoksa kadının hür efendim iktidar sahibi, mal sahibi, söz sahibi, akit yapabilen, şahsiyet sahibi bir varlık olması mı üstün? Kadının efendim seçmesi, seçilmesi, ticaret yapabilmesi, hatta kadı olabilmesi, fetva verebilmesi mi kadına bir şahsiyet kazandırmıştır? Efendim seçme seçilme hürriyeti bile efendim alamaması mı daha iyidir? İşte Batı, işte Doğu, işte Orta Doğu. İşte İslam, işte Hinduizm, işte efendim Hristiyanlık, işte Yahudilik. Yahudilikte kadının kıymeti yok. Hristiyanlıkta kadının kıymeti yok. Japonya'da kadının kıymeti yok. Kocasının esiri gibi. Yani Japon kadının öyle bir herhangi bir şeyi yok. Güzellik İslam'da. Nasıl anlar insan? Yani bir kumaşın güzelliğini anlamak için alırsın, bu kumaşı ortaya koyarsın. Bak kardeşim dersin. Evet, sen kumaşçı değilsin, belki anlamıyorsun ama bir şu kumaşı elle, bir şu kumaşı elle, bir de şunu elle. Bak, bu haşır hışır eline batıyor. Bu kaba saba. Bu, bak yumuşatık. Serin serin. İpek bu, halis ipek. Bunun metresi bilmem 50 bin lira. Bunun metresi şu kadar. Şu şöyle, bu böyle. Yani mukayese ettiğin zaman anlaşılır. Mukayese etmezsen anlaşılmaz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri, muhterem kardeşlerim, insanların kadınlara ve çocuklara karşı en merhametlisi, en şefkatlisiydi. En şefkatlisiydi, en merhametlisiydi. Onun için bütün kadın derneklerinin Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e medyun-u şükran olması lazım. Çağdaş Kadınlar Derneği, adam Çağdaş Kadınlar Derneği kurmuş. Daha bir kere şeyinden, isimlendirmesinden kötü maksadı ortaya çıkıyor. Çağdaş, çağdaş olmayan. Zaten daha ismini koyduğu zaman şeyi yapmış. Kötü niyetini ortaya koymuş, ikiye ayırmış. Çağdaş, çağdaş olmayan. Peki ben çağdaş değilim. Ben Kanuni Süleyman zamanındaki bir hatunum. Ne olur? Yani muhafazakarım ve kendi örfüme, töreme, dinime, imanıma bağlıyım ve o tarzda şey yapmayı uygun görüyorum. Sevmiyorum bu açıklığı, sevmiyorum bu mini eteği, sevmiyorum bu plajda böyle insanın her tarafını göstermesini, sevmiyorum bu erkeklerle haşır neşir, karman çorban, efendim ar, namus, haya, utanma olmama durumunu. Ben eski şeyi daha çok beğeniyorum. Hani nerede kaldı senin ey çağdaş kadınlar derneğini kuran şaşkın? Nerede kaldı senin hürriyetlere inancın? Eğer sen hürriyetlere inanıyorsan, fikir hürriyetine inanıyorsan buna saygı duyman lazım. Saygı duyman lazım. Demek ki sen yalancısın. Saygı da duymuyorsun. Demek ki sen anarşistsin. Senin maksadın başka. Ayırmak. Sen efendim Müslüman mahallesinde salyangoz satmaya çalışıyorsun. Sümüklü salyangozu yutturmaya çalışıyorsun Müslümana. Yapmak istediğin o başka bir şey değil. Çağdaş kadınlar. Yani benim İstiklal Harbi'ni kazanan mücahit kadınlarım, efendim teyzelerim, efendim bacılarım, kimisi Erzurum'da çavuş rütbesi almış, kimisi bilmem efendim namına tarihlere efendim şeyler geçmiş, şanlı satırlar geçmiş. Onlar çağdaş mıydı? Hiç çağdaş değildi onlar. Onlar böyle muhafazakar Türk anneleriydi. Başörtülüydü. Omuzunda şey, mermi, başında başörtü, ayağında şal var, sırtında örtü, öyle şey yapıyordu. Onun için etrafınızdaki bu hokkabazlıklara, düzenbazlıklara, devrimbazlıklara, yalancılıklara dikkat edin. Uyanık olun, mantıklı olun, muhakemesinizi ortaya koyun, şey yapın. Yani Japon kimonosunu giyiyor. Japon güreşirken üstüne bol böyle cübbe kolu gibi geniş kollu efendim bir ceket gibi bir şey giyiyor. Efendim beline kuşak bağlıyor. Ayağına da dizinden aşağıya bol bir pantolon giyiyor. Kimse ayıplıyor mu Japon'u? Ben hiç ayıplayan bir kimse görmedim. Japon güreşini öyle yapıyor diye, ceketle, kuşakla, o pantolonla yapıyor diye onu ayıplayan bir kimse görmedim. Peki benim güreşçim niye eti budu görünecek gibi böyle efendim acayip kıyafetle çıkıyor şeye? Bizim töremizde var mı? Şöyle bir mayo, bütün bacakları dizinden yukarısı haram. Erkeğin dizinden yukarısını göstermesi haram. Çok yazıklar olsun ki şahsiyetsiz adam, sen Allah'ın emrini bırakmışsın, Japon kadar bile olamamışsın demek lazım. İsterse babamın oğlu olsun yani, ne yapın? Yani sen Allah'ın emrini Japon kadar tutamamışsın. Japon kendi güreşi bu usulle yapılır diye ceketle, pijamayla dizinin altına kadar şeyle yapıyor. Senin deden de güreşirken deriden kisvet giyerdi ve deriden kisvet dizin altından göbeğin üstüne kadar mahrem yerlerini kapatırdı. Kırkpınar'da öyle güreşirdi. Sen nereden çıkarttın bu mayayı? Senin şahsiyetin yok mu? Yok mu senin imanın? Yok mu senin bir utanma şeyin? Burası haram, görünmeyecek. görmemesi lazım. Yani ne yapıyor şeyler? İnsanlar dikkat etmediği zaman ona buna alet oluyor. Onun bunun yanlış yoluna gidebiliyor. Biz bu oyunlara gelmeyeceğiz. Kendi şahsiyetimize sahip olacağız. Kendi örfümüze, dinimize, imanımıza, ahlakımıza sahip olacağız. Hocam, örf, iman, ahlak, yani bunların üzerine bu kadar fazla durmasan, bunlar bu binanın çimentosu gibidir. Sen buna önem vermezsen bu bina dağılır. Güneydoğu Anadolu'daki ben Kürt devleti kuracağım der. Efendim falanca yerdeki ben şöyle yapacağım der. Filanca yerdeki ben komünistlere tabiyim der. Ben ötekisi ben Rusya gibi olmak istiyorum der. Ötekisi ben Arnavutluk tipi komünist olmak istiyorum der. Birisi ben Çin tipi komünist olmak istiyorum der. Darmadağın dağılır da toplayamazsın bu milleti. Neden? Çimento olmayınca kumlar duvarı tutmaz. Çimento olmayınca tuğlalar efendim veyahut efendim taşlar sağlam bir şekilde durmaz. Bunun üstüne bina yapılmaz. Yapılan bina çöker gider. Bir milletin çimentosu sağlam kale gibi efendim örgüsünün parçalanmaz sağlamlıkta olması neyledir? Örfledir, adetledir, ahlakladır. Betonermenin içindeki demiri nedir? Dindir, imandır, akidedir. Sen onu zedelediğin zaman adamın artık şeytanın hangi oyununa düşeceğini kontrol edemezsin. Ya gidecek Avrupalıların hippilerine benzeyecek. Bunların iyi hali iyiymiş ya. Bak burada ne çalışmak var, ne ciddiyet var, ne kaç var, ne göç var. İşte kız erkek isterse bir mağaraya gidiyor, hayvanlar gibi yaşıyor. Ha ayılar, domuzlar, tilkiler, bilmem neler. Ha onlar gibi yaşayabiliyorlar. O kız evinden kaçıyor, oğlan evinden kaçıyor. Esrarı içiyorlar efendim. Alemler yapıyorlar vesaireler. Ya o tarafa gider? Var. Haftalık mecmualarda bunu böyle millete sanki matahmış gibi anlatıp da onlar da öyle olsun diye yazdıkları için biliyoruz. Efendim Bakırköy'de, Kadıköy'de, bilmem hangi Şişli'de, bilmem nerede böyle komün hayatı yaşayan efendim zıpırlar var diye mecmualardan okuyoruz. Neden böyle oluyor? Sen dini onlardan aldın. Şimdi sen git bakalım o kızın anasına babasına. Nasıl böyle ah dediği zaman ağzından ateşler çıkıyor. Ah benim oğlumu mahvettiler. Ah benim kızımı mahvettiler. Adam olmaktan çıktı. Sıhhatini kaybetti. Afyonkeş oldu. Esrarkeş oldu. Hayırsız oldu. Haydut oldu. Anarşist oldu diye. Nasıl şikayet ediyor? Ama onun asıl müsebbibi ne? Eğitimin bu yanlış temelleri. Ahlak. Bu kadar sıkı tutmayalım. Serbest olsun. Bu kız yaz küçüktür, varsın böyle çıplak gezsin, varsın bacakları görünsün. O kız küçükken çıplak bacaklı gezdi mi, büyüdüğü zaman sen onu örtemezsin. Büyüdüğü zaman, örtmediği zaman da kötü kadın olur, sapar. Çünkü bir bu işi aldatmak için bir sürü etrafta şeyler dolaşıyor, kurtlar dolaşıyor, ayartmak için bir sürü doncağın dolaşıyor. Yani onu aldatır, o kızın aklı kısadır, kıttır, şeydir, tatlı sözlerle birisi aldatır gider. Onun için her şeyi usulünce, her şeyi efendim adabınca yapması lazım Müslümanların ve hiç korkmayın, hiç çekinmeyin, hiç üzülmeyin, hiç mahcubiyet duymayın, hiç aşağılık kompleksine kapılmayın ki İslam her şeyin en güzelini vermiş bize. Elhamdülillah. İslam bize her şeyin en güzelini vermiş. Anneliğin en güzeli, babalığın en güzeli, evlatlığın en güzeli, en güzel numuneleri, hayatın, aile hayatının en güzeli. Milli hayatın, toplu hayatın, sosyal hayatın en güzeli. Askerliğin en güzeli. Ticaretin en güzeli. Ziraatin en güzeli. Her şey güzel. Dindar bir insan, komşum tanıdığım bir kimse var. Ağacı böyle neredeyse konuşuyor onunla. Yani böyle budarken, şey yaparken, bilmem dibini şey yaparken, kireçlerken böyle konuşuyor ağaçla. Neden? Mümin adam. Yunus Emre çiçekle konuşuyor. Sordum sarı çiçeğe. Neden boynun eğridir? Neden benzin sarıdır? Anam babam var mıdır? Sen kimin ümmetisin? Ya çiçek konuşur mu Yunus Emre? Konuşmaz ama hassas insan. Konuşuyormuş gibi. Belki bir şeyler duyuyor. Belki bir şeyler de duyuyor. Bilmiyoruz yani Allah duyurursa duyuyor belki de. Onun için bilin ki her şeyin en güzelini toplamış Allah. Ona ne ismini vermiş? İslam adını vermiş. En güzel kaideler İslam'da. Acaba öyle mi? ben ömür boyu tahkik ettim, inceledim. Allah'a hamdü senalar olsun. Elhamdülillah ala nimetil İslam. İslam'dan daha güzel nimet olmaz. Amerika'yı gördüm, Amerikalıları gördüm, Avustralyalıları gördüm. Yüz numaralarında öyle yazılar, öyle resimler var ki, yani o dış görünüşünün, yollarının güzelliği sizi hiç şey yapmaz. Orada kalmak istemezsiniz, iğrenirsiniz, kaçmak istersiniz. Erkekler erkek değil, kadınlar kadın değil. Ahlaksızlık yayılmış. Bu insanlığı kurtarırsa İslam kurtarır. Bu zıpırları doğru yola getirirse İslam getirir. Bu mecnunları tedavi ederse İslam tedavi eder. Bu nesilleri bozulmadan konserve, sapasağlam böyle yetiştirmek ancak İslam'la mümkün olur. Bu insanların dünya mutluluğu İslam'la mümkün olur. Bu insanların ahiret saadeti İslam'la mümkün olur muhterem kardeşim. Bunu böylece bilin, ailenizde İslam'ı güzelce yerleştirin. İslam'ın özü, benim ailemde hocam biraz dengesizlik var filan. Ha, İslam'dan uzaklık nispetinde zırıltılar, gürültüler başlar. Dırdırlar, gürültüler başlar. İslam'dan uzaklaştığın müddetçe. Sen bir kere karını seçerken nasıl bir karı seçtin? Hocam, şimdi tam benim yaramın üstüne parmağını bastırdın. Ben delikanlıyken bu bizim karıyı efendim sokakta gördüm, çok beğendim, peşinden gittim, efendim ayaktım, sonra evlendik. Yani ben o zaman Müslüman değildim, aklım iki karış yukarıdaydı, kafamdan öyle geziyordum. Şimdi tevbekar oldum, Müslüman oldum. Ya bak, başlangıcı temelsiz yapmışsın, bataklığın üzerine temel kurmuşsun. Şimdi karısından şikayet ediyor, diyor ki bizim karı kapanmıyor. Ya, kapanmaz. Yani seçerken, yani bu kavunun içi acıymış. Ya sen bereli kavun almasaydın. Kesti şimdi. Ya bu kavun acı çıktı diyor. Güzel kavun alsaydın. Bereli kavunu almış, çürük bir şeyi almış, ondan sonra şey yapıyor filan. Efendim, veyahut bizim çocuk hayırsız çıktı. Nasıl terbiye ettin? Vallahi hocam, yani hayatta şöyle iyi bir mevki sahibi olsun, çok para kazansın, Mercedes'lerde geçsin diye en iyi mekteplere vermeye çalıştım. Marif Koleji'ne verdim. Efendim falanca yerde okuttum, bilmem ne filan. En modern mekteplerde okuttum, kolejlerde okuttum ya. Ayvayı yedin şimdi işte. Sen onu orada okuturken, orada ona ne telkinler olduğunun farkında mısın? O kızlarla o erkekler arasında ne maceralar olduğunun farkında mısın? Bilmez. İlkokuldan başlıyor macera, televizyondan destek, gazeteden, radyodan destek, efendim mecmualardan destek, milleti böyle ne kadar ahlaksızlık varsa bu milletin hakiki düşmanları dışarıdan böyle şimdi düşmanlık yapamıyorlar. Devletlerin birbirlerine saldırması çok zor şartlarla oluyor. Nasıl yapıyorlar? İçinden çürütme metodu. İçinden ver parayı. Ya bu mecmuayı kim çıkartıyor? Ermeni. Bu mecmuayı kim çıkartıyor? Rum. Bu mecmuayı kim çıkartıyor? Kökü bilmem nerede olan bilmem ne cemiyeti. Ne yapıyor? Kadınları ahlaksızlığa, homoseksüelliğe, efendim bilmem neye sevk ediyor. Bilmem nerede kötü kadın varsa onların reklamını yapıyor. Onları numune olarak gösteriyor. Kürkler içinde, efendim kollar bacaklar açık, efendim resmini çekiyor. Özendirecek ifadeler kullanıyor altında. Neden? Anadolu'nun masum kızlarını kaydırıp, aklını çelip fotoğrafa getirmek için şebekeler var. Ağına düşürüyor, ondan sonra şey yapıyor. İşte öyle yetiştirdiğin için o çocuktan hayır gelmiyor. Çocuğunu Allah'ın emrine uygun yetiştiren insanın yüzü gülüyor. Anası babası sonunda rahat ediyor. Çocuğunu derece derece İslam'dan uzak yetiştiren insan da sonunda dizini dövüyor. Sonunda böyle oluyor. Çok misaller var. Bildiğim çok insanlar var. Hepsi sonunda, çünkü Allah'ın yolundan gayrisinde hayır ve bereket hasıl olmaz. Çünkü bu kainatı Allah yarattığı için, insanları Allah yarattığı için, insanların iç alemini, dış alemini, vücut yapısını Allah en iyi bildiği için, bu insanların yaşama prospektüsünü, talimatnamesini Allah bize İslam'da verdiği için, bu talimatnameye uygun hareket etmezsen bu insanların doğru çalışması, vücudun sıhhatli kalması, ailenin sıhhatli ayakta durması mümkün olmaz. Neden? Prospektüse aykırı hareket ediyorsun. Arabanın yağına baktın mı? Bizim araba birden patladak duruverdi yolun kenarında, hay Allah. Arabanın yağına baktın mı? Yok. Ya bunun bir yağ çubuğu vardır. bir üst çizgisi vardır, bir alt çizgisi vardır. Durduğu zaman arabanın yağ çubuğunu çekersin, bir bakarsın. Bakalım alt seviyeden aşağı düşmüş, motor yanar sonra. Ya hocam ben hiç ne yağ koydum, ne bir şey koydum, üstüne bindim, de araba buraya kadar geldi, şimdi durdu. Tabii bakmazsan yaktın şimdi sen motor. Bak kaç bin liralık masraf çıktı. Neden? Bakımını yapmadın. Talimatnamesine uygun kullanmadın. Bu kainatın talimnamesi nedir? Kur'an-ı Kerim'dir, İslam'dır. Sen o talimnameye uygun yaşamazsan, aile yuvasını öyle kurmazsan, çocuğunu öyle yetiştirmezsen, cemiyetini o nizamlara göre şey yapmazsan, hayır gelmez. Hocam çok para getiriyor diye devlet efendim tekel içki fabrikaları kuruyor. Tamam. Yıllık ne kadar üretim? Şu kadar. Ne kadar kar? Bu kadar. Şu kadar kar mı? Kaç milyon kar? Şu kadar milyon kar. Şimdi sen bunu kar mı sanıyorsun? Kar işte hocam şu kadar işçi çalışıyor, yevmiyelerine çıkar, fabrikanın şu kadar gideri var, onları düş, işte geriye kalan bu kadar kar. Yanlış hesap yapıyorsun. Bu sarhoşlardan kaç tanesi arabasını öteki arabaya çarptı? Kaç tanesi kızıp da hey imanım deyip tabancayı çekip 9 kişiyi öldürdü? Kaç tanesi efendim bilmem aile yuvasını yıktı? Kaç tanesi efendim alkolik oldu da efendim ciğeri parçalandı da midesi parçalandı da genç yaşında telef oldu gitti. Onların hesabını zararını düşüyor musun? Yok, hiç öyle hesap yapmıyoruz. Öyle hesap yaparsak o zaman fabrikaları kapatmak lazım. Hah, günaydın, hayırlı sabahlar. Şimdi biraz aklın başına gelmeye başladı. Sen o hesabı öyle yapacaksın. Yani içkiden dolayı uğradığın bütün zararları yazacaksın. Hocam 20. yüzyılda da şimdi yani içki yasaklanır mı? Suudi Arabistan yasaklamış, hiçbir şey olmuyor. Suudi Arabistan senden iyi. Uçak şirketleri senden daha sıhhatli çalışıyor. Efendim diğer şeyleri daha güzel olabiliyor pekala. Yani bu böyle içkiyi yasaklamakla, yasaklamamakla, kadının örtünmesiyle, açılmasıyla efendim veyahut bilmem şunuyla bunuyla ilgili gösteriliyor. Hiç ilgisi yok. Hiç ilgisi yok. Aksine akıl ve mantık ve bilim gözüyle yanaşır meseleye bakarsan çıp diye anlarsın ki bu zararlı, İslam'ın dediği faydalı. 20. yüzyılın modern hayatı diye ne söylenmişse incele, eğer İslam'a aykırıysa sonunda İslam karlı ve haklı ve doğru çıkacak. Hocam çok iddialı konuşuyorsun. İddialı konuşuyorum. Fransa'daki bir profesör, kendisi Bilimler Akademisi üyesi olmuş, üniversitede hocalık kazanmış, profesör olmuş, Fransızların yüksek bilim adamlarından birisi, bilimi incelemek ve bilime göre Kur'an-ı Kerim'i, İncil'i, Tevrat'ı mukayese etmek üzere bir çalışma yapmaya girişmiş. Tevrat bakmış, ilimle ilgili birçok aykırı cümleler ihtiva ediyor. Mesela diyor ki ilk sayfasında da dünya yaratılalı 6666 sene olmuş. İlim diyor ki şu kadar yüz binlerce sene geçmiş olması lazım. Burada bu rakam yanlış. Tamam. Şu yanlış, bu yanlış. İncil'e bakmış. İncil zaten Tevrat'ın devamı. Birçok yanlışlar var. Gelmiş Kur'an-ı Kerim'e. Kendisi Hristiyan, Fransız. Kendi kitaplarını incelemiş, yanlış. Bir de Kur'an'ı eline almış. Kur'an-ı Kerim de onun düşmanı olan Müslümanların din kitabı. Kendisinin değil yani. Onu incelemiş, o doğru, bu doğru, şu doğru, o doğru, bu doğru, şu doğru. Bakmış ki ilimin 19. yüzyılda, 20. yüzyılda bulduğu şeyleri Kur'an-ı Kerim 1400 yıl önceden söylemiş. Hatta efendim ilimden önde gidiyor diyor. Yani ilme uygunluk ne demek? Kur'an-ı Kerim'in ilme uygunluğu ne demek? İlimden ileride gidiyor. İlim Kur'an-ı Kerim'in gerçeklerinin doğru olduğunu nice asır sonra anlıyoruz. Demek ki ilimden de ileride diye adam şey yapmış, kararını vermiş, kitabını yazmış, parmağını kaldırmış. Eşhedü en la ilahe illallah, eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü demiş. Müslüman olmuş, Müslümanlığını ilan etmiş. Başka çare yok. Yani akıl için yol birdir. İnsan doğruyu, gerçeği görmek ister. Geldi buraya, görüştük. Konuşmalarını da dinledik. Yani bu Yıldız Sarayı'ndaki efendim toplantılarda, şeylerde karşı karşıya geldik. Mübarek adamla efendim Fransız ama Müslüman olmuş. Fransa'ya gittik, bir doktordan bahsettiler. Karısı da doktor, kendisi de doktor. Hiç boş vakit geçirmez dediler. Fransız, Müslüman olmuş. Hiç öyle havadan, boştan vakit geçirmez. Ne yapar? Harıl harıl çalışır. Hem de tatili olur olmaz nereye gidermiş? Tahmin edelim şimdi, bir Fransız tatil yaparsa, 11 ay çalıştı, 1 ay tatil yapacak veya 2 ay tatil yapacak. Efendim, Fransız ne yapar? Akdeniz sahillerine gider, Nice sahillerine, Cannes şehri sahillerine gider. Orada efendim güneşlenir, efendim plajlarda gider. Hayır, bu Müslüman. Bu tatili başlar başlamaz soluğu Afganistan'da alıyormuş. Doktor Afganistan'a gidiyormuş, orada söylediler, Strasbourg şehrinde. Dosdoğru Afganistan'a gidiyormuş. Orada o mücahitlerin kolu kopan, bacağı kopan, efendim bilmem silahlardan yaralanmış olanlarının tedavisiyle meşgul oluyormuş. Orada bir derneğin üyesiymiş. Dernek işte din, dil, efendim ırk farkı gözetmeksizin hasta olan bütün insanlara yardım etmek amacıyla kurulmuştur filan gibi maddeleri var tüzüğünde. Madem bu böyledir, işte Afganistan'da bu kadar yaralı, hadi bakalım ona yardım edin diye derneğin hayır imkanlarını götürüp Afganistan'da kullanıyormuş. Demek ki uyanan uyanıyor, gerçeği gören görüyor. Benim en çok üzüldüğüm şey şudur muhterem kardeşlerim, burada Müslümanların evlatları var. Anası babası Müslüman, dedesi ninesi Müslüman, ecdadı Müslüman, şehit torunları. Onlar İslam'ın kıymetini bilmiyorlar da açılıyorlar, saçılıyorlar, efendim gevşiyorlar. İtikatlarını kaybediyorlar da dinsiz oluyorlar, başka akidelere saplanıyorlar, efendim onun boyunun kuyruğu oluyorlar, maymun gibi başkalarını taklit ediyorlar da Avrupa'da gözünü açan bilim adamları, aklı başında insanlar İslam'ın güzelliğini anlıyor, onlar İslam'a geliyorlar. Allah-u Teala Hazretleri bizi nimetlerinin en büyüğü olan İslam'dan ayırmasın, İslam'ın kadrini kıymetini bilenlerden eylesin. Her işimizi Allah'ın rızasına uygun, Kur'an'a uygun, Peygamber Efendimiz'in sünnetine uygun yapanlardan eyler. Peygamber Efendimiz çocuklara ve aile fertlerine en merhametli insan idi. Bugünün Müslümanlar bu seviyede mi? Değil. Mertçe söyleyelim ki, bizim Müslümanlarımız Peygamber Efendimiz'i anlayabilmiş değil ki. Anlayabilmiş değil ki, Peygamber Efendimiz'in seviyesine gelebilmiş olan Müslüman yüksek Müslümandır. Bizim Müslümanlar ne? Bizim Müslümanlar kelime-i şehadet getirmiş olmayı, elhamdülillah Müslümanım demeyi kafi görüyor. Avrupa'da birisi Müslüman olduğu zaman hemen Arapça öğreniyor, hemen Mısır'a gidiyor, hemen Suudi Arabistan'a gidiyor, dinini orada öğrenmeye çalışıyor. Bizim buradaki Müslüman, atadan, dededen Müslüman kendisi ama Fatiha'yı doğru düzgün okuyamaz. Besmele'yi doğru düzgün çekemez. İşte Müslümanım demiş, yan gelmiş yatmış. Hiç yani Müslümanlığı öğrenmeye, Kur'an'ı anlamaya, dinini şuurlu bile bile yapmaya özenmemiş, dini gerçekleri hiç öğrenmemiş. Onun için bilmezler. Nereden bilecek Peygamber Efendimiz'in kadınlara, kızlara, efendim çocuklara şefkatli, merhametli olduğunu, çok kibar bir kimse olduğunu bilmez. Bilmediği için de evde efendim eser, tozar, bağırır, çağırır. Bizim Anadolu'nun töresi öyledir. Erkeğin kılıbık olması çok ayıptır. Kılıbık olmaması lazım. Kazaklık böyle erkekliğin şanındandır. Kazak olmak lazım. Kazak olmak lazım geldiğine göre de arada kadını gördüğü yerde tepelemek lazım. Vuracaksın, bağıracaksın, efendim kıracaksın. Kadın uzaktan gördüğü zaman seni bir köşeye kaçacak, büzülecek, titriyecek. Ha, o zaman erkek olduğunu anlayacak adam. Efendim vay be ben neymişim, kadın benden tir tir titriyor filan diye. O zaman doğru bir şey yaptın sanıyor. Yani anlayış böyle. Bizim yani Peygamber Efendimiz'e ben halimi uydurayım, evimi uydurayım demiyor millet. Veyahut hocam ben öyle değilim, ben yumuşak bir insanım, karıma hiç sert söz söylemem, hiç bağırmam, çağırmam. Ne isterse öyle yapar. Ha, sen de bir başka türlü ters adamsın. Sen de bir başka türlü ters adamsın. Çünkü Kur'an-ı Kerim öyle demiyor ki, kendinizi ve çoluk çocuğunuzu cehennem ateşinden koruyun diye size görev veriyor. Sen o kadını cehenneme gitmesine müsaade ediyorsan, serbest bırakıyorsan, istediği şekilde giyiniyorsa, istediği haltı karıştırıyorsa, sen demek ki koruyuculuk görevini yapmıyorsun. Sürüye sahip olmamışsın, sürüyü kurtlar kapıyor. O da doğru değil. Sahip olacaksın, diyeceksin ki hanım, Allah'ın emri şudur, kızım Allah'ın emri budur, ona göre yetiştireceksin, Allah'ın istediği şekilde olacak. Yani has Müslümanlık nerede, bizim taklit Müslümanlığımız nerede? İki çeşit Müslümanlık var. Bir, Müslümanlığın ta kendisi, özü, has, halis, 24 ayar Müslümanlık. Bir de bizim Türkiye'de veyahut Arabistan'da veya Mısır'da veya Pakistan'da veya daha başka bilmem hangi İslam ülkesinde folklor haline gelmiş olan İslamiyet var. Folklor. Yani nasıl böyle efendim kılıç kalkan ekibi bilmem veya mehter takımı filan o hale gelmiş Müslümanlık. Yani özü unutulmuş, şeklinin taklidi ve böyle sembolik bir takım sevgiler, platonik bir takım bağlılıklar, öyle gidiyor iş. Ya sen işin aslını, özünü öğrenip de İslam'ı yaşasana. Allah senden selim bir kalp istiyor, temiz bir kalp istiyor, şuur istiyor, niyetinin temizliğini istiyor. Her şeyi efendim niyete göre, aklınla, mantığınla ölçerek, düşüne taşına yapacaksın da sevabı öyle alacaksın. Yok böyle bir şey. Müslümanlarda anlayış böyle değil. Klasik bir İslam anlayışı var. Onu da kitaptan öğrenmiş değil. Anası babası öğretmeseydi onu da bilmeyecekti. İşte biraz mahalleden biraz bir şey görmüş. Biraz koca karı teyzesinden bilmem şeyden, yaşlılardan biraz bir şeyler duymuş. Senin yaşlıları bir şeyler söylemişler. Onlar da bilmiyor. Onlar da yarım yamalak biliyor. Bizim camilerimiz böyle Müslüman dolu ama İslam'a dünyanın hücumu olur, kılları kıpırdamaz. İslam'ın dünya kadar şeye ihtiyacı vardır, bunlar yardıma koşmazlar. Öyle işte böyle toplasan işte kaç tane içinde şey insan çıkar, şuurlu insan çıkar diye. Elhamdülillah. Yehdina ve yehdikumullah icme. Yani kaç tane has halis Müslüman çıkacak da böyle efendim bilmem Afganistan'daki Müslüman için yüreği parçalanacak da Afrika'daki kardeşi açlıktan ölünce burada yemek yerken boğazında lokma düğümlenecek. Kaç tanesi öyle şuurlu? Kaç tanesi Müslümanları biliyor? Biz mecmualar çıkartınca dedim ki kardeşlerimize, çocuklar dış ülkelerdeki dış Müslümanlardan bol haber koyun. Anlasınlar bak Müslümanlığın dünyanın her yerine yayılmış bir din olduğunu, cihan şumur bir din olduğunu, başka yerde de kardeşleri olduğunu bunlar anlasınlar da o şuurla hareket etsinler. Ziyaret etsinler, yardım etsinler. Gitsin efendim yazın buralarda eğlence yapacağına, Afganistan'ın perişanlığını görsün, Pakistan'ın perişanlığını görsün, Suriye'ye de bir kardeşini ziyaret etsin, Mısır'a gitsin, bilmem Cezayir'e, Fas'a, Tunus'a, Polisario'ya, bilmem Sudan'a vesaire. Sudanlılar bizi çok seviyor. Bizden oraya giden kaç kişi var? İşte Allah-u Teala Hazretleri bizim halimiz perişan, bu halimizi lütfuyla düzelsin, kahriyle, gazabıyla bizi cezalandırmasın. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e şuurlu, bilgili, böyle bilerek her şeyin kaynağına inmiş bir şekilde şey yapan, uyanlardan ve onu temsil eden o ahlakı aynen yaşayanlardan eylesin. Sünnetini uyan, sünnetini canlandıranlardan, yaşatanlardan eylesin. Peygamber Efendimiz'in böylece şefaatine nail eylesin Rabbimiz cümlemizi. İkinci rivayete geçiyorum. Bu birinci rivayet tabii aile hayatıyla, çocuklarla çok ilgili olduğu için üzerinde durdum. Benim çok önem verdiğim şeylerden biridir. Çünkü bana hep geliyor kardeşlerimiz, hocam yuvamız bozuluyor. Hanımımızla şöyle problemimiz var, ayrılıyoruz. Çoluk çocuğunuz var mı? 3 tane çocuğumuz var. Bakıyorsun paldır küldür yuvaları bozulmuş. Yani Müslümanlar yuvayı devam ettirmeyi bilmiyor. Çocuk terbiye etmeyi bilmiyor. Ya çok bağırır çağırırlar, döverler çocuklarını, ezerler. Ya da çok serbest bırakırlar. Yani şöyle bir doğru düzgün çocuklarına asil insan muamelesi yapıp da güzel yetiştirmek şeyini, dengesini bulamıyorlar. Onun için çok önem veriyorum. Siz de ailelerinize önem verin. Aileleriniz size Allah'ın emanetidir. Hem merhamet edin, şefkat edin, hem de güzel yetişmesine dikkat edin. Çünkü sizden sorulacak. Çocuklarınızı istikbale göre yetiştirin. Çünkü onlar sizin zamanınızın değil, istikbalin adamlarıdır. İstikbale göre onları uyanık, bilgili, imanlı, görgülü yetiştirmeye gayret edin ki Müslümanların geleceği, yarını aydınlık olsun. İkinci rivayete geçiyoruz. Kâne ekseru eymanihi la ve musarrifil kulub. İbn Ömer radıyallahu anhuma'dan. Hazreti Ömer'in Abdullah isminde bir oğlu var ki Peygamber Efendimiz'in ashabının bilgililerinden, çok böyle hadisleri iyi bilen, rivayet eden, Kur'an-ı Kerim'i iyi bilen, meşhur kişilerden biri. Bu mübarek Abdullah İbni Ömer rivayet etmiş ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz arada yemin ederdi sözüne kuvvet vermek için. Hani biz vallahi diyoruz ya, bir şey yapacağımız veya bir şeyin doğruluğunu göstermemiz için yemin ediyoruz. Efendimiz yemin ederdi. Kur'an-ı Kerim'de de yemin vardır. Birçok surelerin başında mesela vel fecri, ve leyalin aşrin, vel asri, bunlar hep yemindir yani. Ve ile başlayan, vav-ı kasam ile başlayan yemin misalleri onlar. Şimdi Peygamber Efendimiz yemin ederdi. Kur'an-ı Kerim'de de yemin vardır. Nasıl yemin edermiş Peygamber Efendimiz? Ekseriyetle yemin ediş tarzı şöyleymiş. La ve musarrifil kulub. Kalpleri döndüren Allah'a yemin olsun ki senin dediğin gibi değil. Hayır, öyle değil. La ve musarrifil kulub. Kalpleri döndüren Allah'a and olsun ki, yemin olsun ki iş senin dediğin gibi değil. Öyle olmayacak. Doğrusu budur diye yemini o tarzda yaparmış. Musarrifel, musarrifil kulub. Yani kalpleri değiştiren, döndüren, istikametini o tarafa bu tarafa çeviren kim? Allah. Kalpleri döndüren kim? Allah'tır. Hazreti Ömer'i Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i öldürmek niyetiyle kılıcını kuşanıp okunu alıp evden çıkartan, ondan sonra da kız kardeşinin evinde eniştesinin ağzını burnunu kanattırıp ablasına çatpat vurup da onları dövdükten sonra insafa getirtip de ondan sonra Müslüman eden kim? Allah-u Teala Hazretleri. Dikildi karşısına ablası. Dedi. Ya Ömer, senin de yaptığın yeter artık dedi. İşte işin doğrusu budur dedi, bilmem ne. Getirin bakalım dedi şu okuduğunuz Kur'an-ı Kerim'i. Getirdiler. Okudu, düşündü kaldı. Okudu, düşündü kaldı. Okudu, derin derin tefekkür etti. Beni Resulullah'a götürün dedi. Götürdüler. Kapı vuruldu. O zaman Müslümanlar henüz daha böyle aleniyete çıkmış değil. Çünkü müşrikler çok eza cefa ediyorlar. Nöbetçiler var kapıda. Dediler ki ya Resulallah, Ömer gelmiş. Ömer gelmiş. Yani böyle Peygamber Efendimiz'i asmak kesmeye niyetli, bahadır, baba yiğit, boylu, poslu bir insan ve düşman ve müşriklerden öyle bir kimse. Gecenin bu vaktinde o gelmiş. Dedi ki müsaade edin gelsin. Hamza radıyallahu anh filan yanındaydı. Dediler ki kötü niyetliyse tetik duralım, biz de ona cezasını veririz filan dediler. Neyse Hazreti Ömer geldi, Müslüman oldu. İşin sırrı nedir? İşin sırrı nedir? Allah kalpleri değiştiriyor. Dilediğini bak nasıl küfürden imana getiriyor. İşin sırrı nedir? Peygamber Efendimiz el açıp dua ediyordu muhterem kardeşlerim. Diyordu ki ya Rabbi sen bu dini iki Ömer'den biriyle takviye eyle. Bu Ömer'e Allah hidayet verdi. Bu Ömer İslam'a girdi. Peygamber Efendimiz'in duası berekatıyla. O bakımdan Allah-u Teala Hazretleri büyüklerinin duasını almaya hepimizi uyanık eylesin. Anasının babasının duası, hocasının duası, çok önemli şeyler bunlar. Bir Müslüman kardeşinin duası, bir efendim fakirin, fukaranın, yoksulun, acizin duası. Çok kıymetli şeyler. Gidersin biz tam en ihtiyacı olduğu sırada bir yardımına yetişirsin. Canı gönülden bir Allah razı olsun der. Onun hürmetine kurtulursun. İnnemâ tınsarûne ve turzakûne bidduafâikum. Siz kendiniz zaferi kendiniz mi kazanıyor sanıyorsunuz? Rızıkları kendiniz mi bahçeden topluyor sanıyorsunuz? Ağaçlardan koparıyor sanıyorsunuz? Siz içinizdeki zayıf, yoksul, biçare, güçsüzlerin hürmetine Allah tarafından o ikramlara erdiriliyorsunuz diyor Peygamber Efendimiz. Onun için Allah nasip etmezse hiçbir şey olmaz. Allah nasip ederse her şey olur. Bir şeyin olmasını murad ettim. Allah Teala Hazretleri ne der? Kün. Ol der. Feyekün. Ne demek? Olur. Ol der. İsterse olmasın. Olacak. Allah'ın ol dediği şey olur. Ya naru. Kûni berden ve selamen ala İbrahim. Hazreti Ömer için, Hazreti İbrahim için bir ateş yaktılar ki Urfa'nın kafirleri, müşrikleri, efendim, o devrin şeyleri, Nemrud'un adamları, öyle bir ateş yaktılar ki uzaktan yüzünü yakıyordu insan. Har har har har har har odunlar yanıyor. Yanına yanaşmak mümkün değil. Hazreti İbrahim'i mancınığa bağladılar. Mancının ipini kestiler, yaylı bir şekilde vıyy attılar ateşin içine. Ne yapacaklar? Hazreti İbrahim'i cezalandıracaklar. Onların putlarına karşı geldi, putlarını kırdı, Allah'a ibadet edin, bu putlara tapılmaz dedi. Doğruyu söyledi. Onlar da onu yakacaklar. Onlar yakmak istediler. Koca bir şehir ahalisi yakaladılar, bağladılar, ateşe attılar. Hepsi düşman Hazreti İbrahim'e ve yakmak istediler. Allah ne istedi? Allah-u Teala Hazretleri peygamberini efendim onların karşısında desteksiz bırakmadı, yardımsız bırakmadı. Allah da onun yanmamasını murad etti. Ateşin içine attılar, ne olacak şimdi? Ateşe buyurdu ki diyor Kur'an-ı Kerim, "Kûni berden ve selamen alâ İbrahim." Ey ateş, İbrahim için serin ol ve selametlik ol. Yapma onu. O benim peygamberim, o benim sevgili kulum, o benim emrimi tebliğ ediyor. Yapma ateş dedi. Yaktı mı? Yakmadı. Firavun öldürmek istedi Musa Aleyhisselam'ı. Öldürebildi mi? O zayıfları kesmek istedi. Kovaladı, kovaladı. Kendisi boğuldu. Allah-u Teala Hazretleri mümin kullarına yardım eder ama mümin kullarına. Bir hadis-i şerifte geçiyor ki, siz rahatlık zamanında, genişlik zamanında Allah'a dua edin ki, Allah'ı bilin ki, Allah'a kullukta kusur etmeyin ki darlık zamanınızda Allah duanızı kabul etsin. Yoksa etmez. Sen şimdi zengindin, rahattın, keyfin tıkırındaydı, sıhhatin yerindeydi. Sana hoca diyordu ki zekatını ver, boş ver diyor. Günah işleme, boş ver. Yazlığa gitme, boş ver. Açılma saçılma, boş ver. Faiz yeme, boş ver. Şunu yapma, boş ver. Bunu yapma, boş ver. Rahatlık zamanında, zenginlik zamanında, sıhhat zamanında dinlemiyordun değil mi? Bir hastalık geldi, kanser. Doktora giderim. O doktora gidiyor, bu doktora gidiyor. Bunun çaresi yok. Tıp buna bir çare bulamıyor. O zaman ne yapıyor? Hadi hocalara gidelim. Hocalara gidelim. Efendim dua etsin. Hocam bize dua et, bizi duadan unutma. İyi ama sen genişlik zamanında Allah'a itaat etmedin, Allah'a dua etmedin, Allah'a kulluk etmedin. Allah seni cezalandırıyor şimdi. Olmak ki, yapmak ki, ceza olduğu için o düzelmez işte. O cezayı ondan çekeceksin sen. O bakımdan Allah Teala Hazretlerine genişlik zamanında, hoşluk zamanında, rahatlık zamanında kulluk duygusunu kaybetmemek lazım. Millet kaybediyor. Nasıl kaybediyor? Nerede bir bolluk varsa, bereket varsa, zenginlik varsa, bakıyorsun Antalya'da, bakıyorsun Adana'da, adamın portakal bahçesinde dallar böyle yerlere eğilmiş, müthiş zenginlik filan, toplayın şeyleri, Allah vermiş, portakalları, mandalinaları, Washingtonları, bilmem neleri, satın, şu kadar milyon kar, tamam, deste deste paraları cebine alıyor, ondan sonra hadi kumarhane, hadi meyhane, hadi eğlence yeri, hadi bilmem ne. Şimdi Allah sana ikram etti. Yakışır mı? Teşekkür etmen lazım, şükretmen lazımdı. Sen şimdi paraları cebine koydun. Allah'ın ikramından kazandığın paraları cebine koydun. Günah işlemeye gidiyorsun. Yakışır mı? Allah böyle kulları sevmez. Genişlik zamanında ya Rabbi ne büyüksün ki yere bir tanecik tohum ektim, 1000 tane oldu. Bir ayçiçeği, koca tepsi gibi ayçiçeğinin içindeki çekirdekleri sayabilir misiniz? Sayamazsınız. Ne bu kadar oluyor? Tepsi gibi oluyor. Bir tane tohumdan oluyor muhterem kardeşim. Şu kadarcık bir ayçiçeği tohumundan. Bir dikiyorsun o kara topraktan Allah-u Teala Hazreti kocaman tepsi gibi bir çiçek veriyor. Bir buğday ekiyorsun kocaman eğri bir başak veriyor. Bir küçük şey ekiyorsun, çekirdek ekiyorsun kocaman bir ağaç oluyor. Binlerce meyve veriyor. Yani Allah'ın lütfu bu kadar çok. Memleketimiz bu kadar güzel. Irak'tan gelmiş mültecilerle konuştuk. 2 gün önce Ankara'da. Allah diyor her güzelliği sizin memlekete vermiş. Allah her güzelliği kendi yolunda cihad eden ecdadımıza verdi dedi. Kendi yolunda cihad ettiği için malını canını ortaya koyup da Allah yolunda fedakarlığa hazır halde girip buralarda ölmek için geldiği için Allah onlara mükafat olarak buyurdu ki ey kullarım anladım ihlasınızı, anladım niyetinizin halisliğini, canınız da sizin olsun, malınız da sizin olsun, al bu diyarları da size mükafat olarak verdim dedi. Bu diyarlar bizim hakkımız değil. Biz yüzü kara kullarız. Bizim burada elma yemeye, karpuz, kavun yemeye hakkımız yok. Neden? Biz Allah'ın asi kullarıyız. Mücrim kullarıyız. Onlar memleketlerini terk ettiler. Yuvalarını terk ettiler. Kefenleri yanlarına aldılar. Allah yolunda hizmet etmeye geldiler buraya. Ölmeye geldiler. Ölsem de şehit olsam da cennete gitsem diye geldiler. Allah onlara verdi buraları. Biz de onların gölgesinde kenarında otluyoruz. istifade ediyoruz. Yoksa bizim Allah bize kalsa bize gökten taş yağar. Yıldız taşları yağar gökten. Böyle patır patır patır patır. Görmüyor musun günahı? Şöyle bir gez bakalım çarşıyı pazarı. Gez bakalım şehrin İstiklal caddelerini. Çık bakalım İstiklal Caddesi'ne. Işıklı reklamların olduğu sokaklara bir gir bakalım. Kumarhaneler, meyhaneler, efendim bilmem ne eğlencehaneler. Git bakalım en manzaralı, en güzel yerlere, deniz kıyılarına. Gazinolar, şarkıcılar, türkücüler, bir şarkıcıya bir gecede bilmem kaç milyon lira para, filanca dansöz, filanca şarkıcı, filanca türkücü, efendim filanca devlet adamı, şu kadar yüksek insanlar, zenginlerin gittiği filanca eğlence yeri, bakıyorsun efendim masanın üstünde yemeklerin arasında dansöz dans ediyor. Yemeklerin konduğu yere bacaklarını basa basa oralarda dans ediyor. Şair de demiş ki, ayağını sakınarak basma aman sultanım, dökülen mey kırılan şişe yerinden olsun. Ayağını sakınma, kırılan kırılsın, dökülen dökülsün. O zamandan başlamış bozuk. Ondan gitmiş devletimiz elden. Ondan gitmiş. O Nedim'in o eğlencelerinden gitmiş. O Sadabat eğlencelerinden gitmiş. Kaplumbağalarının sırtına mumları takıp da oralarda efendim eğlence yerlerinde, mesele yerlerinde işlenen günahlardan, haram olduğu halde içilen içkilerden yıkıldı Osmanlı Devleti. Osmanlı'yı Avusturya mı yıktı? Osmanlı'yı Rus mu yıktı? Osmanlı'yı Bulgar mı yıktı? Hayır. Osmanlı'yı İslam ahlakından dönmesi yıktı. Allah yıktı. Neden? Bu sarıkın kulüp. Her şeyi yapan Allah. Sen ne sanıyorsun? Allah bak Hazreti Ömer'e Müslüman ol dedi. İlham verdi Müslüman oldu. Sen Allah'a kulu olsan neler olmaz? Orta Asya'ya İslam askerleri gittiler. Müslüman bizim ecdadımız bilmem çadırlardaki şu kadar Türk 100.000 çadır birden Müslüman oluyor. Harple dertle değil. 100.000 çadır ahalisi pat birden Müslüman oluyor. Neden? Allah kalpleri döndüren Allah da ondan bu kavmi İslam'a hizmet için seçmiş. Ondan sonra وَسَوْفَ يَئْتِ اللّٰهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ. Allah, siz Allah'a güzel kulluk etmezseniz öyle bir kavim getirir ki onlar Allah'ı severler, Allah da onu sever. Öyle bir kavim. Ecdadımız öyle bir kavim. Allah'ın sevdiği, onların da Allah'a aşık olduğu kimseler bunlar. Allah'ın aşıkları, Allah'ın erleri, Allah'ın mübarek kulları geldiler onların hürmetine. Onun için bunun sonucu nedir? Madem ki Allah musarriful kulüptür, kalpleri istediği gibi gönülleri değiştiriyor, zihniyetleri değiştiriyor, akılları değiştiriyor, istikametleri değiştiriyor. O zaman çare nedir? Allah'a güzel kulluk etmektir çare. En akıllıca tedbir Allah'a güzel kulluk etmektir. Gerisi hava civadır. Her türlü tedbiri alırsın, gene rezil olursun. Aklınca güya her türlü kazanç şeylerini alırsın, gene iflas edersin. Gene mahvolursun. Allah'a kulluk etmeye bak. Allah-u Teala Hazretlerinin rızasını kazanmaya çalış. Allah-u Teala hepimizi gaflet uykusundan uyarsın. Efendim rızası çizgisine getirsin. Dünya ve ahiret saadetine ermemize vesile olacak bir zihniyeti bizlere bahşetsin. Yolunda daim zikrinde kaim eylesin. Huzuru izzetine sevdiği razı olduğu yüzü anlı açık kullar olarak varmayı nasip eylesin. Fatiha-i Şerife mal etmenin. La ilahe illallah, la ilahe illallah, la ilahe illallah, la ilahe illallah, la la ilahe illallah, la ilahe illallah, la ilahe illallah, la ilahe illallah, la Melikül Hakkul Mübin Muhammedur Resulullah Sadıkul Vaadil Emin